د النحل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپاره سم سوره ده او مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سلو پنځویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور شپېتم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شر شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. موږ دغه کتاب پرته له دې کبله نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقیقي بڼه روښانه کړي چې دوی پکې اخته شوي دي. دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی د هغو خلکو لپاره چې وی یې مني. والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تاسو په هر ورخ کې وینئ چې الله له اسمانه اوبه ورولي او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې سا واچوله. په باوري ډول په دې کې د اورېدونکو لپاره یوه نښانه ده. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. او ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځه موږ یو شی پر تاسو څښو، یعنې خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسو څښو چې تاسو د نشې مواد هم ورڅخه جوړوي او پاکه روزي هم. په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. او ګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحي وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خېژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه. ثم کلي من کل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او د هر ډول میوه شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه. د دغه مچۍ د خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده. په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وګوري الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو ته مرګ درکوي او له تاسو نه څوک ډیر ناکار عمر ته پرېږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي. حق دا دی چې یوازې الله هم د علم له پلوه بشپړ دی او هم د وس واک له پلوه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بغض رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وګوري الله لتاسنه جنو ته په جنو نور باندې پروزي کې لوړتیا ور بخلیده. نو کوم کسانو ته چې دغه ورتیا ورکړای شوی دا هغوی داسې نه دي چې خپل روزي د خپل غلامانو لوري ته ګرځولي وي تر څو چې دواړه په هغې روزي کې برابر برخوال ووسي نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکریږي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون او همغه الله دای چې ستاسو لپاره ستاسو خپل جنس نه مېرمنې وګرځولي او همغه له دغه مېرمنو نه تاسو ته ځامن المسی درکړي دي او خخ خوراکي مواد در په برخه کړي دي آیا نو دغه خلق د دې هر څه لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینه نه انکار کوي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون او لا الله نپرته ده هغو بندگی کوي چې ده هغو په لاس کې نه له اسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار ده هغوی له وسې پوره دی فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون نو ده الله لپاره مثالونه مه جوړوي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله یو مثال راوړي یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپل څه واک نه لري بل څوک داسې دی چې هغه ته مونږ له خپل لوري نه غوره روزي ورکړې دا او هغه ورڅخه په کار او پټه ښه لګښت کوي ووایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي ثنا ستاینه الله لره ده خو زیاتره خلک په دغه سې سمې خبرې باندې نه پوهیږي وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله یو بل مثال راوړي دو سړی دی یو ګنګ کوند دی هیڅ کار نشي کولای پر خپل بازار باندې پیټه دی هر چیرته چې واسته وي کوم ښه کار وڅخه نه صادریږي دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپل په سم لار برابر دی وایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي ولله غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير او د زمکی او اسمانونو د پټو حقایق او علم خو یوازې الله لره دی او د قیامت برپا کیدو معاملې به دومره و نه ځنډیږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باندې ورپیږي بلکې له دې نه هم یو څه کم حقیقت دا دی چې الله هر څه کولای شي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله تاسې ستاسې د میندو له ګیرو نه په تاسې حالت کې راویستلی چې تاسې په هیڅ نه پوهېدلی هغه تاسې ته غوږونه درکړ سترګې یې درکړې او با خبره زړونه یې درکړل د دې لپاره چې تاسې شکر وستونکي شئ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آیا دغه خلکو کله الوتونکو ته نه دي کتلي چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي یعنی په الوتو راځي دوی له الله نه پرته چا ساتلی دي په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله ستاسی لپاره ستاسی کورونه آرام زینو وګرځول هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسی لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسو هغه د کوچ کولو یعنی حمل و نقل او ډیر کېدو په دواړو حالتونو کې سپک مومي هغه د څارویو له وړیو اون او ژغونو څخه ستاسی د اغوستلو او فرشولو د استفادې لپاره ډیر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسی په کار راځي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون غد خپلو پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسو لپاره سیوري برابر کړل په غرونو کې ستاسو لپاره پناه ځایونه جوړ کړل او تاسو ته داسې پوښاکونه در په برخه کړی دي چې تاسو له ګرمۍ نه ساتي او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسو ساتنه کوي په دغه ډول هغه پر تاسو باندې خپل نعمتونه بشپړوي ښایي چې تاسو امر منونکي شئ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين اوس که دوی مخ اړوي نو اے محمد صلى الله عليه وسلم پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسول نه پرته بل کوم مسؤلیت نشته يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون دوی د الله کې غنه پیژني بیا ورڅخه منکري یو په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد را پاڅو بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړی شي نه به له هغو نه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړی شي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ظالمان چې وزل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړی و خپل انګیرل شریکان وویني نو به وایي ای پروردګار دغه دې زمونږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته مونږ را بلل یعنی نیایش کو نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسو دروغجن یاست وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کېږدي تسلیم به شي او د هغو هغه ټولې افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون کوم خلکو چې په خپل د کفر لار غوړه کړه او نور د الله له لارې نه واړول هغه ته به مونږ سر په سر عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی له هغه ورځنه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپل د هغه لمنځه یو شاهد را پاتو چې پر هغه باندې شاهدی وای او پر دغه خلکو باندې د شاهدی وهلو لپاره مونږ تارول او دا د همغه شاهدی تیارې ده چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه کاره د هر شی څرګندون کړي او د هغه خلکو لپاره هدایت رحمت او زیره دی چې د امر مننی غاړه یې خده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله د عادل کې غنی او خپل وی پالنې حکم کوي او له بدی به حیايي او زور ظلم څخه منع کوي هغه تاسو ته نصیحت کوي تر څو تاسو درس واخلئ. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ده الله وعده پورا کړی چې کله تاسو له هغه سره کوم وعده کړی وي او خپل قسمونه له پخولو یعنی تاکید نه وروسته مماته وی چې کله تاسو الله پر خپل ځان شاهد نیولای وي بے شک چې الله په هیږي په هغه څه چې تاسو یې کوي. ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ستاسی حالت ده هغه خزی پشانی نشی چه هغه په خپل زیار سره د تاروری چکای وریشل او بیا په خپل هغه اومه او ټوټی ټوټی کړل. تاسو په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او غولونې وسیله ګرځولې تر څو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه په لاس راوړي. داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسو په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو ستاسو د اختلافونو حقیقت درته ښکاره کړي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. كده الله إرادة دعوية چپتاسي كده تسي اختلاف نوي نو هغه به تاسو ټول یو امت ګرځولی وای خو د هغه چې چاته اراده وي په گمراهی کې غورځوي او چاته چې اراده وشي سم لار ورخي او هرو مرو به ستاسو نه ستاسو د کړو وړو پوښتنه وشي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. او ای مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپل منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مګر زوی چیرته داسې و نشي چې کوم قدم لټینګي دو وروسته وخویږي او تاسو د دې جرم په مجازات کې چې خلق مو د الله له لارې نه منع کړل ناوړه نتیجه وګوري او سخت سزا وګالي. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ده الله وعده ده لغون ده گتی پا بدل که مپلوری سوچه ده الله سر دیه هغا دیر بهتر دی که پویه گی. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. څ چې له تاسو سره دی هغه مصرف کیدونکي دی او چې له الله سره دی هغه باقی پاتې کیدونکي دی او مونږ به هر مرو له صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډیرو غوره عملونو سره سم کړو. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرسوك شخا عملو كري که هغه نارینه وی او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي هغه باندې به مونږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې نو له رټل شوي شیطان نه د خدای پناه وغواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ده هغه پر خلکو ته سلط نوی چې ایمان را وړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ده هغه زور خو پر همغه خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او ده هغه پلم سونه شک کوي. د النحل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده. یو سلو پنځه ویش مبارک آیتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو یو آیت څخه اوري. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې مونږ دی آیت پر ځای بل آیت نازلو او الله خپو هیږي چې هغه څه نازل کړي او دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپل جوړ کړای دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه ناخبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته وایي چې دا خو سپېڅلې پرښتې په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړی دی ترڅو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سمه لار وښي او هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړي ته کوم انسان ښوونه لوستنه کوي په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقيقة دادي چكم كسان چد الله آياتنا نمني الله اتكله غوت سمي خبرتا ترسيدو توفيق نپو برخي كيو داس خلق الپار درناك عذاب ده. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دروغ خبرې نه جوړوي بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیتونه نه مني هم وی په حقیقت کې دروغ جن دي. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې ایمان راوړل وروسته کافر شي هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه یې په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی وچا چې په خوخی سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغه خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې لپاره چې هغه د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغه خلکو ته د ژغورنې لار نه ښیي چې د هغه د نعمت ناشکری وکړي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهی کې اوسي. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له امله وزورول شول نو هغه کور کله پریښودل، هجرت یې وکړه، د خدای په لاره کې سختۍ وزغملې او له صبر نه یې کار واخیست. د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب بخونکی دی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. دغه ټول فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو په اندېښنه کې وي او هر چا ته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیچ چا به یو بڅری ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله دی وکړي د وګړو مثال را وړای دی چې هغه د ډاډ یې او بیغمۍ ژوند تیرو او له هر لوري ورته پریمانه روزی رسېدله چې هغه د الله د پیرزوینو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ، نو بیا الله د هغو په اوسیدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوږې او ویرې غمونه پرې خواره شول. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغو ته د هغو له خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګڼل، په پای کې هغوی عذاب ونیول کله چې هغوی ظالمان شوي. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو اے خلق تاسو ته چې الله کومه حلال او پاک روزی در بخلې ده هغه خوري او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که پر احتیا ده هغه بندگی که اونکی هست. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله چې کوم شیان پر تاسو حرام کړی دی هغه مردار یعنی خپل مر شوی او وینه د خوږ غوخه او هغه څاروی دی چې الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوږې له مجبوریت دغه شیان وخوري بل دینه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موای هغه څه چې ستاسو جبي په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغو افتراء وکړي څوک چې پر الله دروغ تړي هغه یې هیڅ کله برای نمو متاع قليل ولهم عذاب أليم د دنیا خوندونه څو ورځې په پای کې د هغوی لپاره دردناکه سزا ده وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د یهودو لپاره حرام کړي وو چې د هغو یادونه له دې مخکې مونږ تا ته کړې ده او دا پر هغو باندې زموږ ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې پر ځان یې کاو ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم البتكم كسانو چې دنا په هی په اساس نا وړ عمل وکړ او بیا یې د توبې په وسیله سره خپل عمل سم کړ نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د غول لپاره به خون کوي او رحم کوون کوي ان ابراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وكت داده چه إبراهيم پخبل ذات كي او بشپر أمتو ده الله ده أمر منون كي او همغا يو لوري تمخ أرون كي اغا هيتس كلا مشرك نو د الله د پیرزینو شکر ویستون کیو الله هغه غوره کړ او سم الله رای ورو خودل و اتیناه فی الدنیا حسنة و انه فی الاخرة لمن الصالحین په دنیا کې هغه ته کېګنه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بیا مونږ ته دغه وحی در ولېږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیشک ده هفته ده ورز تعظیم فرض کرای شو و په هغو کسانو چې په هغه اختلاف کړی وو په یقیني ډول بستا عرب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی په کې اختلاف کوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د خپل رب د لاري په لوري په حکمت او غوړه نصيحت سره بلنو وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي ستا پروردګار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې نه اوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ که تاسی غچ اخلی نو هغوم را واخلی چه تم را پر تاسی تیر شوی وی خو که تاسی صبر وکړی نو پدی که شک نشتا چه داد صبر که اون کلو پارا بیر خدا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون اي محمد په حوصله کار کو او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی د دوی په حرکتونو مزوريګه او مود دوی په دسیسو زړتنګي کیګه ان الله مع يتقوا والذين هم محسنون الله ده هو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چاري سرته رسوي او